Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για την αίτηση του Διακόνου εις τη Θεία Λειτουργία, με την οποία ζητούσαμε, μας προτρέπει να ζητήσουμε από τον Κύριο συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών μας και των πλημελημάτων μας. Και είπαμε όσο μπορούσαμε για την σημασία αυτή του γεγονότος της συγχωρήσεως των αμαρτημάτων και της αιτήσεως της συγγνώμης, τόσο στην πνευματική ζωή όσο και στην καθημερινή μας ζωή και στην κοινωνική και οικογενειακή μας ζωή. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για την επόμενη αίτηση της Θείας Λειτουργίας του Διακόνου, την διακονική είναι αυτή η προτροπή, η οποία λέει τα εξής: «Τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα». Δηλαδή, η ερμηνεία, να παρακαλέσουμε από τον Κύριο, να ζητήσουμε μάλλον από τον Κύριο να μας δώσει όσα είναι καλά και όσα συμφέρουν τις ψυχές μας και ειρήνη στον κόσμο. Βέβαια, μια έτσι πρώτη ματιά σε αυτή την αίτηση, με την σημερινή γνώση της γλώσσας, θα πει κανείς, και το λένε μάλιστα, ότι να ζητούμε όσα μας συμφέρουν, τα καλά και συμφέροντα. Αλλά αυτά τα καλά και συμφέροντα, τα οποία εμείς τα παρερμηνεύουμε, έχουν μία λέξη πιο κάτω που τα προσδιορίζει, η οποία λέει «τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών», όσα είναι καλά και όσα συμφέρουν στις ψυχές μας. Διότι υπάρχουν πολλές αντιλήψεις για το τι είναι το καλό και τι είναι κακό, και ο καθένας ανάλογα με τις τοποθετήσεις του, με τις ιδεολογίες του, με τα πάθη του, με τις αμαρτίες του, με την πνευματική του κατάσταση και γνώση, ερμηνεύει τον όρον αυτών τα καλά. Αλλά η Εκκλησία προσδιορίζει ότι τα καλά, αυτά τα καλά τα οποία είναι καλά για την ψυχή μας. Πολλά πράγματα λέμε ότι είναι καλά, αυτό το πράγμα είναι καλό, το άλλο είναι καλό, αλλά είναι καλό για την αμαρτία, είναι καλό για την κοσμική μας ζωή, είναι καλό, ξέρω εγώ, για οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό το καλό είναι πάντα καλό και για τις ψυχές μας. Και δεν σημαίνει ακόμα ότι συμφέρει στην ψυχή μας. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση ένα πράγμα να είναι καλό, όντως να είναι καλό, αλλά να μην συμφέρει στην ψυχή μας. Και για να γίνω πιο σαφής, υπάρχει μία αρετή στην Εκκλησία, στην πνευματική ζωή, την οποία μάλιστα οι πατέρες δεν εδίστασαν να την ονομάσουν σαν μεγαλύτερη αρετή από όλες τις άλλες αρετές, ακόμα και από την αρετή της αγάπης. Ενώ η αγάπη θεωρείται η κορονίδα των αρετών, όμως οι πατέρες είπαν ότι των αρετών πασών μίζων είναι η διάκριση. Και τι σημαίνει διάκριση? Σημαίνει να ξέρει ο άνθρωπος, το πούμε έτσι απλά, να ξέρει να μπορεί να διακρίνει ένα πράγμα που κάνει, εάν όντως είναι καλών και συμφέρον στην ψυχή του. Εάν αυτό το πράγμα είναι εκ του Θεού, εάν αυτό το πράγμα συντείνει εις την πνευματική ωφέλεια. Όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει και η αντικειμενική κρίση για ένα για ένα θέμα, για ένα γεγονός, για μια πράξη. Υπάρχει όμως και υποκειμενική, η οποία πολλές φορές αναστέλει την αντικειμενική κρίση. Και για να πω ένα παράδειγμα έτσι πιο πρακτικό, ας πούμε η νηστεία. Η νηστεία είναι μία αρετή, είναι κάτι το καλό, είναι ένα πνευματικό όπλο, είναι μια εντολή του Θεού να νηστεύομαι, και είναι κάτι το οποίο οι πατέρες μας παρέδωσαν ότι πράγματι είναι ένα από τα όπλα της πνευματικής αγωγής. Όμως αυτόν το όπλο της νηστείας, εάν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά, τότε από καλό γίνεται κακό. Δηλαδή, αν κανείς νηστεύει αδιάκριτα και αντί να βοηθήσει το σώμα του εις τον αγιασμό, σκοτώσει το σώμα του, σκοτώσει τον εαυτόν του, τότε αυτό πλέον πάβει να είναι καλό και γίνεται κακό. Και η νηστεία, αντί να του γίνει ωφέλεια, του έγινε θάνατος. Ακόμα και η αγάπη που είπα προηγουμένως. Η αγάπη όταν δεν έχει διάκριση, τότε μπορεί να γίνει πράγματι πολύ επικίνδυνη. Υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία μας άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν φτάσει σε πνευματικά μέτρα απάθειας, και πράγματι αυτοί οι άνθρωποι, φλεγόμενοι από αγάπη πολύ για τον κόσμο, γίνονται της πάση τα πάντα. Δεν διστάζουν από αγάπη και μόνο να εκθέσουν τον εαυτόν τους σε οποιονδήποτε κίνδυνο. Να προτιμήσουν να χαθούν ήδη και να σώσουν τον αδελφόν τους. Να χαθούν δηλαδή κυρίως από πλευράς σωματικής, συμφεροντολογικής ιδιοτελείας, όχι τόσο πνευματικής, διότι αν και μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος στο σημείο, το τέλειο σημείο, να πει ότι προκειμένου να σωθεί ο αδερφός μου, ο κόσμος, ας χαθώ εγώ. Αλλά λέγοντας αυτό, αυτό και μόνο σημαίνει ότι μπαίνει μέσα στην Βασιλεία του Θεού, διότι είναι έκφραση αγάπης. Αλλά είναι κάπως έτσι ένας λόγος ο οποίος δείχνει, ας πούμε, την ακρότητα που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Εάν κανείς λοιπόν δεν έχει διάκριση και πιάσει το γεγονός της αγάπης και εκθέσει τον εαυτό του σε κινδύνους και επομιστεί πάνω του ενέργειες και φορτία τα οποία δεν είναι των δυνάμεών του, ούτε είναι η ώρα να τα εφαρμόσει, τότε να ξέρετε ότι θα υποστεί ζημιά. Και ενώ το κίνητρο είναι καλό, ενώ το έργο φαίνεται καλό, ότι είναι έργο αγάπης, όμως τελικά καταλήγει σε όλεθρον, διότι ο άνθρωπος δεν είχε διάκριση να καταλάβει ότι δεν ήταν για αυτόν αυτό το πράγμα. Και όλοι σας γνωρίζετε, πιστεύω, αφού ζείτε μέσα στην κοινωνία και εμείς τα ακούμε, πόσες φορές έγιναν πολλά έτσι πράγματα δύσκολα και αμαρτίες ακόμα, οι οποίες ξεκίνησαν από χριστιανική αγάπη. Δηλαδή κάποιος, ξέρω εγώ, ένας άνδρας ας πούμε, παράδειγμα, από μια αγάπη και συμπάθεια πηγαίνει να βοηθήσει κάποιαν άλλη κοπέλα και μη έχοντας προσοχή, ούτε πνευματική δύναμη, τότε τα πράγματα εκεί λειτουργούν σε άλλα επίπεδα, και ενώ ξεκίνησαν με καλά κίνητρα και με χριστιανική αγάπη, καταλήγει κανείς μετά ακόμα και στις αρχικές αμαρτίες, διότι δεν πρόσεξαν, δεν χρησιμοποίησαν την αρετή της διακρίσεως. να καταλάβει ότι ναι μεν θεωρητικά φαίνεται καλό αυτό που πάει να κάνεις, αλλά πρακτικά δεν μπορείς να το κάνεις, δεν έχεις την δύναμη να το κάνεις. Πολλοί λένε καμιά φορά, ξέρω εγώ, να πάμε ας πούμε στα καταγόγια, στα κέντρα, ξέρω εγώ, σε αυτά τα πολύ προκλητικά κέντρα για να βοηθήσουν να σώσουν τις κοπέλες, ξέρω εγώ, που είναι εκεί μέσα ή τους άλλους, τα παιδιά. Ναι, αλλά ποιος είσαι εσύ που θα κάνεις αυτό το πράγμα? Το έκαμαν πολλοί Άγιοι, αλλά αυτοί ήταν Άγιοι, είσαι αναπαθείς. Αυτοί πριν πάνε εκεί, απάλλαξαν τον εαυτόν τους από τα πάθη και την αμαρτία. Εμείς είμαστε τόσο αδύνατοι και τόσο εύκολα μας προσβάλλει η αμαρτία, ακόμα και η ιδέα και οι λέξεις και το νόημα μας χτυπά. Οπότε δεν μας ωφελεί να εκθέσουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο και πρέπει να τραβήσουμε πίσω. Δηλαδή η εφαρμογή της εντολής αναστέλλεται λόγω της διακρίσεως. Όχι διότι καταργούμε την εντολή, αλλά δεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε τώρα. Ή πολλές φορές υπάρχουν ας πούμε δεσμοί, παράνομοι δεσμοί. Και λέει κανείς, διέλυσε το δεσμό, λέει λυπάμαι, τον λυπάμαι. Μα αυτή η λύπη, ναι, έτσι αντικειμενικά ας πούμε, να πει κανείς, καλό είναι να λυπάται ο ένας τον άλλο. Έτσι αν λυπούμαστε τους συνανθρώπους μας και να μην τους στενοχωρούμε. Αλλά δεν μπορούμε να τον λυπούμαστε τη στιγμή που αμαρτάνομαι. Πρέπει να τον στεναχωρέσουμε. Πρέπει να βρούμε τη δύναμη να τον πληγώσουμε, να τον τραυματίσουμε, να τον στενοχωρέσουμε, να τον λυπήσουμε, προκειμένου να τον βοηθήσουμε. Αυτό είναι η διάκριση. Δεν μπορεί ένας γιατρός να πει ότι τον λυπούμε τον άρρωστο, τον τρυπήσω με την καρφίτσα, με τη βελόνα, θα του βάλω ένεση. Μα αν τον λυπάσαι, σημαίνει θα πεθάνει, σημαίνει θα πονάει, σημαίνει θα καταστραφεί. Δεν μπορεί να πει ο χειρούργος, τον λυπούμε να του κόψω το πόδι του ή ξέρω να του βγάλω τους αμυγδαλές του, ας πούμε, γιατί του κόψω ένα κομμάτι από πάνω του. Εδώ δεν υπάρχει λύπη. Ενώ ξέρω εγώ, αν ήταν ένας κασάπης, δεν μπορεί να πιάσει τη μαχαίρα να σου κόψει ξέρω λαιμό σου, γιατί εκείνος θα κάνει φόνο. Ενώ ο άλλος, ο ένας σε σώζει, ο άλλος σε καταστρέφει. Και οι δύο πιάνουν ένα μαχαίρι και σου κόβουν το λαιμό σου. Αλλά έχει διαφορά τον από το άλλο. Έτσι λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα οποία έρχονται και φαίνονται πολλές φορές ότι έχουν μία θεωρητική κάλυψη θετική, εν τούτης λόγω της διακρίσεως πρέπει οπωσδήποτε να παραμεριστούν. Είναι πολύ βασικό θέμα αυτό. Ξέρετε ότι οι πατέρες το τονίζουν πάρα πολύ και έφτασα στο σημείο να πούν ότι πολλοί άνθρωποι, πολλοί ασκητές, πολλοί Άγιοι αγωνίστηκαν και κατέτριψαν τα σώματά τους μέσα στην άσκηση. Όμως δια το μη εσχικένε αυτούς διάκριση, απολέστησαν για το ότι δεν είχαν διάκριση, εχάθηκαν, καταστράφηκαν. Και εξωτερικά εφαίνεται ότι επιτελούσαν αρετή, αλλά ουσιαστικά αυτή η αρετή έγινε όλεθρος. Είναι μεγάλο θέμα το θέμα της διακρίσεως και χρήζει πολλής μελέτης και πολλού χρόνου πνευματικής ζωής ώστε κανείς να το καταλάβει. Αυτή η διάκριση στην αρχή τουλάχιστον είναι ένα αποτέλεσμα της υπακοής. Επειδή τώρα όπως είμαστε όλοι μας έχουμε ο καθένας τα πάθη του μέσα μας και όπως λένε οι πατέρες, πριν να καθαρθεί η καρδιά μας δεν πρέπει να ακούμε τι μας λέει. Δηλαδή δεν πρέπει να πιστεύουμε στα συναισθήματά μας και να πούμε ότι αυτό το πράγμα εμένα με αναπαύει, όπως λένε ας πούμε άνθρωποι πιο προχωρημένοι πνευματικά, ότι αυτό με αναπαύει και το άλλο δεν με αναπαύει. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε αυτήν τη φράση, γιατί όταν παραδείγματος χάρη έρθει κάποιος και με βρίσει, με αναπαύει πάρα πολύ να τον βρίσω κι εγώ, και πιο πολύ ακόμα από ότι με έβρισε εκείνος. Και άμα δεν τον βρίσω, από τα νεύρα μου μπορεί να κλαίω γιατί δεν τον έβρισα. Ενώ ο Άγιος μπορεί να κλαίει διότι, πώς να πούμε, είπε μια κουβέντα, ξέρω εγώ, παραπάνω, ή ακόμα ο αδερφός του ελυπήθηκε και κλαίει και λυπάται. Εμείς κλαίμε από τα νεύρα μας που δεν κάναμε το ίδιο, που δεν εκδικηθήκαμε. Αυτή την ώρα θα μας αναπαύσει, φαινομενικά τουλάχιστον, να αντισταθούμε και να δώσουμε μία εκδίκηση, διότι η καρδιά μας το ζητά. Το ζητά, ας πούμε, ο οργανισμός μας που λέμε. Δηλαδή, θέλω να πάω τον βρίσω, διότι με έβρισε. Με αδίκησε και θέλω να πάω να τον εκδικηθώ. Να πάω να του πω ότι με αδίκησες. Και ώσπου πιέζω τον εαυτό μου να μην το κάνει, αισθάνομαι μέσα μου πολλές αντιδράσεις. Γίνεται μέσα μου δηλαδή κομφούζιο. Μέχρι που να πάω να κάνω εκείνο το οποίο θέλω. Και γενικά και στο θυμό και στη φιλιδονία, έτσι. Κάποιος έχασε κάποιαν ευκαιρία να κάνει μία αμαρτία φιλιδονίας και στενοχωριέται. Και πάει στο σπίτι του και κλαίει και οδύρεται πώς έχασε την ευκαιρία αυτή να πέσει στην αμαρτία εκείνη. Διότι έτσι αναπαύεται ο εαυτός του. Δηλαδή, όπως λέει ένας Άγιος, η καρδία προκαθάρσεως, πριν την κάθαρση, ή ασενθήκας έχει τι αυτάς και προσθήκας ζητή. Δηλαδή, ό,τι έχει μέσα της η καρδιά μας, τέτοια ζητάν. Ένας υπερήφανος και ενόδοξος αναπαύεται, να τον θαυμάζουν, να τον επαινούν, να τον κολακεύουν, να, ξέρω εγώ, κοιμάται και βλέπει στον ύπνο του, ας πούμε, ανθρώπους, πλήθη ολόκληρα, να τον δοξάζουν. Είναι, τέτοια ζητάει η καρδιά, γιατί τέτοια έχει μέσα. Γι' αυτό στην αρχή της πνευματικής ζωής, ο άνθρωπος δεν πρέπει να πιστεύει τι του λέει η καρδιά του και τα συναισθήματά του. Πρέπει να τα εξετάζει όλα αυτά με δύο πράγματα. Το πρώτο κόσκινο, να το πούμε, το οποίο περνά αυτά τα συναισθήματα και αυτά τα θελήματά του, είναι οι εντολές του Θεού. Ένα πράγμα το οποίο ξεκάθαρα είναι απορριπταίο από τις εντολές του Θεού, δεν μπορεί να το δεχθεί, δεν πρέπει να το δεχθεί. Έτσι. Δεν είναι εξ αρχής απορριπταίων. Δεν χωράει συζήτηση. Δεν το συζητάμε καν. Αφού ο Λόγος του Θεού το αποδεικνύει ότι είναι αμαρτία, ότι είναι παράβαση, ότι βλάπτει την ψυχή μας, ουσιαστικά θανατώνει την ψυχή, άρα το απορρίπτουμε. Θα γίνει πόλεμος μέσα μας, μάχη. Θα γερθούν οι λογισμοί, τα πάθη, τα πάντα να μας πνίξουν. Αλλά εμείς θα αντισταθούμε. Δεν θα δεχθούμε να αναπαύσουμε την καρδία μας γιατί θέλει όνει και καλά κάνει αυτό που θέλει. Όχι. Δεν θα κάνει αυτό που θέλει. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Είναι αυτό που λέμε πάντοτε το απαρνησάστο εαυτόν. Εκείνη την ώρα πρέπει να τηρήσεις τον λόγο του Κυρίου, να αρνηθείς τον εαυτό σου. Δεν θα δεχθείς να πας εκεί που θέλεις, δεν θα δεχθείς να φάεις ό,τι θέλεις, δεν θα δεχθείς να ενεργήσεις όπως θέλεις, διότι σε εμποδίζει η εντολή του Θεού, η οποία δεν είναι νόμος, αλλά είναι φάρμακον, είναι ιατρική συνταγή θεραπείας. Δεν είναι νόμος με αυτήν την έννοια τη δικαστική. Εάν δεν φαίνεται το πράγμα από τις εντολές του Θεού, τι είναι? Δηλαδή, είναι, ας πούμε, μια ενέργεια που σκεφτόμαστε να κάνουμε και εκ των εντολών δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Είναι καλό, δεν είναι καλό? Έχει και τις δύο όψεις στα δικά μας τα μάτια. Τότε τι κάνουμε, πού μπορούμε να βρούμε εάν όντως ωφελεί, είναι καλό και συμφέρον στην ψυχή μας? Τότε λοιπόν προχωρούμε περισσότερο και δια της προσευχής, αφού προσευχηθούμε πρώτα και ζητήσουμε το θέλημα του Θεού και ετοιμάσουμε τον εαυτό μας να δεχθεί το θέλημα του Θεού, τότε θα ερωτήσουμε πνευματικούς ανθρώπους, τον πνευματικό μας. Θα εκθέσουμε το γεγονός όπως έχει και θα αναμένουμε να λάβουμε την απάντηση. Και θα δεχθούμε την απάντηση ως έκφραση του Θείου Θελήματος. Όταν ο άνθρωπος ζει έτσι, συνηθίσουμε αυτόν του στην υπακοή και συντήρηση των εντολών του Θεού, τότε σιγά σιγά αποκτά την διάκριση, την αρετή της διακρίσεως, η οποία είναι αυτό που λέει ο Παύλος, εμείς νου Χριστού έχουμε. Δηλαδή ο νους καθαρίζει από τις προλήψεις του, από τα πάθη του, αποκτά νου Χριστού, αποκτά την ενέργεια της χάριτος, ας το πούμε έτσι, η οποία είναι η ενέργεια της Θείας Χάριτος από τον Θεό, και αυτή η ενέργεια κρίνει τα διάφορα πράγματα. Τότε μπορούμε να πούμε, αρχίζουμε να εφαρμόζουμε αυτό που λέμε αναπαύομαι ή δεν αναπαύομαι σε ένα πράγμα. Πολλές φορές, ένα παράδειγμα, μας ρωτούν, ας πούμε, είναι αμαρτία, πάτερ, ξέρω εγώ, να φοράμε παντελόνια. Ρωτάνε οι γυναίκες, βέβαια. Τώρα πού να βρεις αν είναι αμαρτία ή δεν είναι αμαρτία. Η Αγία Γραφή δεν μιλά για παντελόνια, οι κανόνες δεν μιλά για παντελόνια, δεν υπήρχαν παντελόνια στην εποχή εκείνη. Τι κάνουμε τώρα? Όταν ο άνθρωπος οριμάσει πνευματικά, έτσι, τότε και η ψυχή του καθαρίσει από τα χοντρά χοντά τουλάχιστον πάθη και ξεκαθαρίσει μέσα του το γεγονός της πορείας του προς τον Χριστό, γίνει ο Θεός πλέον κέντρο της ζωής του, υποτάξει κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού, δηλαδή όλες του οι ενέργειες, όλες του οι κινήσεις, όλες του οι σκέψεις, όλες του οι θελήσεις, όλα όσα θέλει και ζητεί, είναι, έχουν σαν τέρμα την ένωση του με τον Θεό, την είσοδο του στη Βασιλεία του Θεού, τότε πλέον μπορεί ο άνθρωπος να διακρίνει με δική του αίσθηση στην καρδία του κάθε πράγμα που κάνει, αν είναι καλό ή αν είναι κακό. Και αυτά τα απλά καθημερινά. Τον αναπαύουν ή δεν τον αναπαύουν. Και βλέπεις πράγματα τα οποία κάναμε όλοι μας όταν είμαστε μικρότεροι, σε πιο μικρή πνευματική ηλικία, τότε που τα κάναμε δεν το καταλαβαίναμε, δεν μας ενοχλούσαν. Δεν καταλαβαίναμε ότι αυτό δεν μας ωφελεί. Δεν ήταν ξεκάθαρη αμαρτία ή μη αμαρτία. Ήταν ένα απλό, ουδέτερο, ας το πούμε, γεγονός. Τώρα όμως δεν το δεχόμαστε μέσα μας. Δηλαδή ο ίδιος εαυτός μας δεν το αποδέχεται. Όπως όταν ένα φαγητό δεν το τρώμε. Παιδικές τροφές, ας πούμε. Ενώ που είμαστε μικροί τρώγαμε και μεγαλώναμε, τώρα μας προκαλούν αηδία. Και να πιέσουμε τον εαυτό μας να φάει από αυτές τις σούπες που τρώνε τα μωρά, θα κάνουμε με το, δεν μπορούμε. Γιατί δεν τα δέχεται ο οργανισμός μας. Έτσι συμβαίνει και εδώ. Όταν τελειωθούμε περισσότερο στην πνευματική ζωή, τότε πολλές ενέργειες που κάναμε πριν, τώρα δεν μπορούμε να τις δεχθούμε. Αντιδρά η ψυχή μας, τις απορρίπτει. Γιατί? Διότι πλέον άρχισε να υπάρχει η αίσθηση, η πνευματική, η διάκριση δηλαδή, είναι ο οφθαλμός της ψυχής, ας το πούμε έτσι. Είναι το μάτι, είναι η αίσθηση της ψυχής με την οποία κρίνει τα διάφορα πράγματα τα οποία καθημερινά βλέπουμε μπροστά μας. Αυτό είναι γέννημα πράγματι της ακρίβειας, της συνειδήσεως, όταν ο άνθρωπος τηρεί τις εντολές του Θεού και θέλει, αγαπά, ποθεί να τηρήσει την εντολή του Θεού και υποτάξει τον εαυτόν του εις την υπακοή της Εκκλησίας, στην υπακοή του Ευαγγελίου, στην υπακοή της Εκκλησίας, στην υπακοή του Πνευματικού του Πατρός, τότε αποκτά αυτό που είπαμε προηγουμένως. Προχωρώντας κανείς περισσότερο, δια της προσευχής και της τελείας απαλλαγής από τον παλαιόν άνθρωπο, τότε φτάνει στα μέτρα των Αγίων, όπου εκεί αυτή η αίσθηση είναι πολύ δυνατή και ο άνθρωπος πλέον διακρίνει τα πνεύματα τα οποία πλησιάζουν, βλέπει ότι πίσω από όλα αυτά τα γεγονότα και τα καθημερινά ακόμα κρύβεται το πνεύμα του Θεού ή το πνεύμα του εχθρού της σωτηρίας μας, και μπορεί να διακρίνει τα πνεύματα. Γι' αυτό λέει κάπου ο Απόστολος ότι μη παντί πνεύματι πιστεύετε. Μην πιστεύετε σε κάθε πνεύμα το οποίο σας πλησιάζει, αλλά να κρίνετε, να διακρίνετε βάσει της πνευματικής αυτής αισθήσεως που έχουν βέβαια προχωρημένοι πνευματικά, να κρίνετε το πνεύμα αν είναι από τον Θεό ή όχι. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχουν πολλοί, και σήμερα υπήρχαν και υπάρχουν πάντοτε και φαίνεται θα υπάρχουν, που έρχονται, κρατούν το Ευαγγέλιο, θέλουν να ονομάζονται χριστιανοί, διδάσκαλοι, εξωτερικά δεν έχουν κανένα σημείο το οποίο προκαλεί ανησυχία ή τουλάχιστον υποψία, και όμως οι άνθρωποι αυτοί είναι κυριευμένοι από πνεύματα αντίθετα από το Πνεύμα του Θεού. Και αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς παρά μόνον οι Άγιοι. Γι' αυτό οι Άγιοι είναι το κριτήριο της Εκκλησίας. Οι Άγιοι είναι το κριτήριο της Εκκλησίας. Διότι ο Άγιος, ο ενάρετος, ο και καθαρμένος, αυτός ο οποίος απέκτησε την χάρη του Αγίου Πνεύματος ζωντανή μέσα του, αυτός μπορεί να διακρίνει τι συμβαίνει με κάθε ένα που τον πλησιάζει. Και μπορεί να διακρίνει εάν αυτός είναι εκ του Θεού ή είναι εκ των δαιμόνων. Αυτή η πρόταση εδώ έχει ακόμα πιο έτσι πρακτική σημασία. Όπως είπαμε προηγουμένως, ξέρετε ότι στη ζωή των Αγίων είδαμε ότι φτάνει κανείς στο σημείο να παραβλέψει ακόμα και εντολές χάρη της διακρίσεως. Μια απλή εντολή λέει, ας πούμε, να μην λες ψέματα, αλλά το να μην λες ψέματα αδιάκριτα σημαίνει ότι θα κάνεις πολλά κακά στη ζωή σου. Έτσι, όταν έρθει ένας άνθρωπος και σε ρωτήσει, παραδείγματος χάρη, αυτός που σου μιλούσε προηγουμένως με κατηγορούσε, σου έλεγε τίποτα εναντίον μου, μπορεί να σου έλεγε κάτι εναντίον του. Η ειλικρίνεια, η αδιάκριτος ειλικρίνεια, απαιτεί του πεις μάλιστα. Αυτός σε κατηγορούσε προηγουμένως εδώ, διότι σε ρωτά, αφού σε ρωτά το απαντάς ότι ναι, σε κατηγορούσε. Όμως η διάκριση τι απαιτεί? Η διάκριση απαιτεί του πεις, όχι αδερφέ μου, δεν σε κατηγορούσε, αντίθετα, έλεγε πολύ καλά λόγια για σένα και σε επενούσε και σε αγαπά αυτός ο άνθρωπος, και όπου τον άκουσα, όπου στέκεται, όπου βρίσκεται, λέει τα καλύτερα λόγια. Αυτό είναι ψέμα? Εάν το κρίνει κανείς εξωτερικά, είναι ψέμα. Αλλά αν το κρίνει με διάκριση και αν το κρίνει πνευματικά, όπως το έκριναν οι Άγιοι, είναι αλήθεια και είναι ευλογία, είναι το πρέπον, το αληθές. Διότι το αληθές ποιον είναι? Το αληθές είναι να είμαστε όλοι ενωμένοι μέσα στην αγάπη του Θεού. Και πολλά τέτοια γεγονότα τα οποία, ξέρετε, εφάρμοσαν οι άνθρωποι στη ζωή τους, και είδαμε ότι από τη μια πλευρά η αδιακρισία και εν ονόματι ακόμα του Χριστού και εν ονόματι της πνευματικής ζωής δημιουργεί τεράστια προβλήματα, και η διάκριση, η οποία εξωτερικά παραβαίνει εντολές, δημιουργεί μεγάλες αρετές. Θυμάμαι μια περίπτωση στην Ελλάδα, κάποια κυρία καλή Κυρία, ευλαβής άνθρωπος, σε εκκλησίας με πολύ ζήλο, όμως αδιάκριτον ζήλο, δημιούργησε στο σπίτι της πολλά προβλήματα, διότι ο σύζυγός της δεν μπορούσε να την ακολουθήσει με τον τρόπο που έτρεχε αυτή στα πνευματικά. Και αυτή βέβαια, έχοντας αυτήν τον ζήλο μέσα της και χωρίς να έχει στενή παρακολούθηση από πνευματικών άνθρωπων, επεδόθηκε εις τα νομιζόμενα για αυτήν πνευματικά έργα και δεν καθόταν σπίτι της. Όπου γινόταν, ξέρω εγώ, μια ομιλία, μια αγρυπνία, ένας εσπερινός, μια λειτουργία, έτρεχε παντού, δεξιά, αριστερά, παντού. Αλλά καλόν έργο αυτό. Όμως δεν σκέφτηκε ότι ο άντρας της δυσανασχετούσε και γόγγιζε και του δημιουργούσε προβλήματα. Και μετά άρχισε να αλλάζει, ξέρω εγώ, και την εμφάνισή της, να δημιουργεί προβλήματα στα φαγητά της. Τέλος πάντων, τα έκαμε όλα μέσα στο σπίτι γυαλιά καρφιά. Και τα παιδιά της αντέδρασαν και ο άντρας της αντέδρασε και εν ονόματι δήθεν της πνευματικής ζωής κόντεψε να την άξει το σπίτι στον αέρα. Τότε ευτυχώς ο Θεός την εφύλαξε και συνήθισε έναν γέροντα αγιορείτη από το Άγιον Όρος, μεγάλο γέροντα σύγχρονων Άγιων ασκητή, και όταν άκουσε αυτός και την είδε, τη μάλωσε, της είπε σταμάτα αυτά τα πράγματα όλα, να προσέξεις, να έχεις διάκριση, καλόν έργο είναι αυτό, να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, κάθε νύχτα σε αγρυπνία. Και στην Ελλάδα, ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη ιδίως, κάθε νύχτα έχει όχι μια αγρυπνία, δύο-τρεις, διότι είναι ο κόσμος εκεί συνηθισμένος στη λειτουργική ζωή. Αλλά σπίτι σου τι γίνεται? Ποιος κοιτάει το σύζυγό σου? Ποιος κοιτάει τα παιδιά σου? Δεν μπορείς να τους εγκαταλείπεις. Και πράγματι, και ακόμα της είπε ότι πράγματι τα οποία, ας πούμε, θα φανούν στα αυτιά τα δικά μας πολύ τολμηρά, όμως όλα αυτά τα έκαμε και τη συμβούλευσε για να μπορέσει με διάκριση να αγωνιστεί και αυτή και να μην καταστρέψει και τους άλλους. Αυτό ξέρω ότι θα δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά μέσα σας. Είναι όμως γεγονός ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί άνθρωποι. Οι πατέρες είπαν ότι κάθε αρετή πρέπει να γίνεται εν γνώση. Δηλαδή, λέει ένα παράδειγμα ο Βάσης Αΐας, ο σιωπών εν γνώση, αυτός είναι που επιτελεί την αρετή. Και ο νηστεύων εν γνώση και ο αγρυπνών εν γνώση. Τι σημαίνει αυτό? Η σιωπή, παραδείγματος χάρη, είναι μια αρετή. Και λέει οι πατέρες, υπερπάντα τη σιωπή να αγάπησον, πάνω απ' όλα να αγαπήσεις τη σιωπή. Η σιωπή είναι αυτή που θα σε βοηθήσει να μπεις μέσα στον χώρο των πνευματικών. Έτσι είναι. Η σιωπή πράγματι είναι μεγάλο κλειδί που ανοίγει πολλές πόρτες στη θύρα των μυστηρίων του Θεού. Όμως εφανταστήκετε, εάν ο σύζυγος ή η σύζυγος εφαρμόσουν τη σιωπή, τι θα γίνει? Μόλις πάντου μιλήσει η γυναίκα του, της λέει σιωπή. Μην μιλάς, διότι πρέπει να έχουμε την αρνή της σιωπής. Πάντου μιλήσει το παιδί του, μην μιλάς, διότι πρέπει να έχουμε την αρνή της σιωπής. Να μην κάνουμε αργολογίες. Το άκουσα και αυτό σε οικογένειες παντρεμένα. Μην κάνουμε αργολογίες. Μην κάνουμε αργολογίες με τα παιδιά, μην κάνουμε αργολογίες με τη σύζυγό μας, μην κάνουμε αργολογίες με τον ένα με τον άλλο. Τεινάξαμε το σπίτι μας στον αέρα. Λοιπόν, και μετά δεν φτάνει αυτό. Εντάξει, δικαίωμα σου είναι, κάνε ό,τι θέλεις, τίναξε τα όλα. Φταίει ο Χριστός μετά. Φταίνει οι παπάδες, οι πνευματικοί, ο Χριστός, τα μοναστήρια, οι μοναχοί. Εγώ, ξέρω που έρχεστε εδώ και ακούτε, να το ξέρετε ότι όσοι έρχεστε εδώ, ό,τι λάθη κάνετε, μπαίνω κι εγώ μέσα. Βέβαια. Πάτερ λέει, έρχεται και σε ακούει εσένα. Εκεί πού ξέρω εγώ τι κάνει σπίτι του, ή ξέρω αν αποφάσισε αυτό να πουλήσει αυτοκίνητο, φταίω εγώ, επειδή έρχεται και με ακούει εμένα, ή ξέρω εγώ, ήρθε μια φορά και εξομολογήθηκε κοντά, πού ξέρω εγώ τα υπόλοιπα όλα. Αφού σε ακούει εσένα και σου φίλησε μια φορά το χέρι σου, εσύ φταίεις. Πολλοί τα έχουν μαζί. Μην γελάτε, διότι είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Λέμε μια άλλη αρετή. Έτσι, είπε ο Χριστός να μην θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης. Ωραία. Πιάνει λοιπόν αυτόν τον λόγο. Ένας εκ των δύο είχε, ξέρω εγώ, 1000 λίρες στην τράπεζα, τις φύλαγε για τα παιδιά του, πάντα σκόρπισε όλες. Μετά το αποτέλεσμα τι γίνεται? Σπίτι μαλλιά κουβάρια που λέμε. Του λες, γιατί παιδί μου σκόρπισε τα λεφτά σου? Μα δεν είπε ο Χριστός να μην θησαυρίζομαι θησαυρούς επί της γης? Ναι, είπε ο Χριστός, πράγματι το είπε ο Χριστός. Αλλά έχεις αυτήν τη δύναμη της πίστεως να υποστείς την συνέπεια της πράξεώς σου? Όχι μετά, διότι έκαμε σε έναν έργο καλό, αλλά οι συνέπειες δεν μπορεί να τις βαστάξεις. Και καταρχάς δεν είσαι μόνος σου μέσα στο σπίτι. Εάν συμφωνήσετε από κοινού όλη η οικογένεια, να τα πουλήσετε όλα και να ζήσετε σαν τα πετεινά του ουρανού, ούτε να μεριμνάτε και να ασχολείστε με την προσευχή, ναι, όντως καλών έργων εξελέξω, θα γίνεις όπως ο Άγιος Ανδρώνικος και η Αθανασία που γιορτάζαμε, που έγιναν Άγιοι. Αλλά όμως πρέπει να έχεις και την δύναμη να βαστάξεις τη συνέπεια της πράξεώς σου χωρίς να γονγκίσεις. Διότι η αρετή δεν είναι μόνο να επιτελέσεις ένα πράγμα, είναι να βαστάξεις όλα τα επόμενα της αρετής. Όταν νηστεύεις, παραδείγματος χάρη, δεν είναι μόνο απλό να μην φας, είναι πρέπει να βαστάξεις και την αδυναμία και το να μην σε κρατούν τα πόδια σου και ξέρω εγώ όλα τα υπόλοιπα. Όχι να νηστεύεις και στα παραπονιέσαι γιατί δεν στέκεις τα πόδια σου, γιατί ζαλίζεσαι. Αφού δεν τρως, τι θα ήθελες να κάνεις? Να μην τρως και να τρέχεις και στο ποδόσφαιρο? Όταν δεν τρώει ο άνθρωπος, ζαλίζεται. Όταν αγρυπνάς, ας πούμε, δεν βλέπεις τίποτα. Μπορεί να καταρρεύσεις σωματικά. Πρέπει να έχεις την δύναμη αυτή ώστε να προχωρήσεις στον δρόμο ανεξάρτητα από τις συνέπειες των έργων που κάνεις. Δηλαδή αυτή η αρετή της διάκρισης είναι τόσο πολυμέτωπη που αγγίζει όλο το φάσμα του πνευματικού αγώνα και είναι και πολύ επικίνδυνη ταυτόχρονα. Γιατί επικίνδυνη? Γιατί ενώ από τη μια προσέχουμε να μην πέσουμε στην υπερβολή, από την άλλη μπορούμε να πέσουμε στην έλλειψη. Και λέει κανείς, εντάξει, μην κάνεις υπερβολές. Και το λένε πολλοί, αυτό που κάνεις είναι υπερβολή, μην κάνεις υπερβολές. Πάμε να κόψουμε αυτό που κάνουμε, γιατί τάχα είναι υπερβολή και πρέπει να έχουμε διάκριση. Εφαρμόζουμε την καθημάς νομιζομένη διάκριση και καταλήγουμε στην έλλειψη. Και από τη μια άκρη πηγαίνουμε στην άλλη άκρη. Πρέπει δηλαδή να βρεθεί αυτή η μέση οδός. Αυτή είναι η αληθής διάκρισης. Η μέση και βασιλική οδός, η οποία δεν σε ρίχνει ούτε στα αριστερά, ούτε στα δεξιά, ούτε στην υπερβολή, ούτε στην έλλειψη. Αυτό το πράγμα για να το καταφέρει κανείς θα το βρει μόνο, όπως είπαμε προηγουμένως, όταν εκθέτει την πορεία του πνευματικού του αγώνος σωστά και ειλικρινά και ως έχει, ή στην διάκριση άλλων εναρέτων εμπείρων πνευματικών πατέρων. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η υποταγή, γι' αυτό η πνευματική ζωή δεν μπορεί να γίνει γνωστή σε μας με τα βιβλία. Δεν μπορείς να πιάσεις τα βιβλία των πατέρων, να τα διαβάσεις και να ζήσεις πνευματικά. Είναι αδύνατο πράγμα. Διέβασε όσα θέλεις, άκουσε όσες κασέτες θέλεις, άκουσε όσες ομιλίες θέλεις, δεν προχωράς. Εάν δεν πας ο ίδιος προσωπικά να σταθείς ενώπιον του πνευματικού γιατρού, να εκθέσεις την πνευματική σου πορεία και να λάβεις από τον πνευματικό αυτόν άνθρωπο την διάκριση της πορείας του αγώνος σου, τότε θα κάνεις λάθος. Θυμάμαι μια φορά, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, κάτι τον είχα ρωτήσει, και λέει, μου έλεγε, όταν ξεκίνησα δεν είχα διάκριση, δεν ήξερα, και έμοιασα σαν το παιδάκι που ακόμα ενώ δεν έχει βγάλει δόντια, πάει και τρώει παξιμάδια σκληρά. Και το αποτέλεσμα, ματώνει τα ούλη του. Έτσι. Δηλαδή, καλή άσκηση, καλά τα έργα, αλλά δεν ήρθε η ώρα ακόμα να γίνουν. Λοιπόν, τα καλά και συμφέροντα της ψυχής ημών. Ακόμα ξέρετε ότι πολλά πράγματα τα κρίνουμε εμείς σαν καλά και συμφέροντα, και λέει, ακούμε πολλές φορές, πάνω απ' όλα, Πάτερ μου, υγεία να έχουμε. Έτσι, υγεία να έχουμε, πάνω απ' όλα υγεία. Και θυμάμαι κι εγώ κάποτε πάλι τον ίδιο γέροντα που έλεγε μια φορά που κοβεντιάζαμε, εμένα λέει η αρρώστια με ωφέλησε περισσότερο από την υγεία. Όταν ήμουν υγιής δεν ωφελούμουν τόσο όσο όταν αρρώστησα. Και λέμε του Θεού, ξέρεις Θεέ μου, δώσε μας όσα είναι καλά και συμφέροντα στη ψυχή μας. Και αμέσως μας πιάνουν οι πειρασμοί και οι αρρώστιες και οι θλίψεις και οι αναποδιές, και λέμε, μα καλά, αυτά είναι που ζητούμε. Ναι, αυτά που ζητούμε. Διότι ζητούμε τα καλά και συμφέροντα στις ψυχές μας. Κάποιος ψάχνει να βρει μια καλή κοπέλα, ας πούμε, και λέει ότι θέλω να παντρευτώ και να βρω μια καλή κοπέλα. Και αντί μια καλή κοπέλα ή ξέρω εγώ έναν καλόν άντρα, πάει και βρίσκει ένα στραβόξυλο. Έναν τύρανο, ένα ξέρω εγώ θηρίο. Πού είναι αυτά που ψάχναμε, πού είναι αυτά που ζητούσαμε? Ο Θεός έχει πιο πολύ μυαλό από μας, και όταν του ζητάμε κάτι, τότε ξέρει τι είναι αυτό που του ζητάμε και τι είναι αυτό που μας χρειάζεται. Έπεσες στα χέρια ενός τύρανου? Ναι, αυτό σου χρειαζόταν, ο τύρανος. Έτσι να πεις στον εαυτό σου ότι για να επιτρέψει ο Θεός να πέσω στα χέρια αυτού του τύρανου και να με τυρανά, ξέρω εγώ, κάθε μέρα, σημαίνει ότι αυτό μου χρειαζόταν. Τώρα, πώς θα το πάρει κανείς αυτό το πράγμα? Δεν είναι μυρολατρία αυτό, δεν είναι μυρολατρία. Αντίθετα, είναι η πιο ορθή αντιμετώπιση της μοίρας. Διότι τα άλλα όλα πράγματα που κάνουμε εμείς είναι, ξέρετε, μοιάζουμε σαν έναν άνθρωπο που όταν κάποιος τον κρατάει σφιχτά, αντί να βρει τρόπο, ξέρω εγώ, να τον πει, του πει, μη με κρατάς όσο, ξέρω εγώ, ζούληξε στο χέρι μου, έσπασε το χέρι μου, και αν μια πέτρα και το χτυπάει από πάνω, ας πούμε, και τα κάνει χειρότερα, πιάνει ένα μαχαίρι και κόβει όπου φτάσει. Και μετά τα τραύματα που δημιουργούμε με τις δικές μας εφευρέσεις του μυαλού μας είναι πολύ πιο χειρότερα και οδυνηρά από ό,τι αν το προηγούμενο που δεν φταίγαμε στο κάτω-κάτω. Και έτσι, και έναν υπομορφή αστείου, θυμάμαι που ερχόντουσαν μερικά παιδιά εκεί στον γέροντα, τον πατέρα Παΐσιο, και τον γέροντα να προσευχηθείτε να βρούμε καμιά καλή κοπέλα να παντρευτούμε. Και έλεγε του γέροντας, καλά ρε παιδιά, και οι κακές κοπέλες τι θα γίνουν? Όλοι θέλετε και καλές κοπέλες. Οι κακές τι θα γίνουν, ρε παιδί μου? Και έλεγε, θα τις παστώσουμε, να τις βάλουμε στις τενεκές σαν τις σαρδέλες, τις φυλάξουμε? Κάποιος πρέπει να πάρει και τις κακές. Και έλεγε ο γέροντας ότι ο Θεός έναν άνθρωπο που έχει καλή διάθεση, για να μην τον αδικήσει πνευματικά, μπορεί να του δώσει μια κακή κοπέλα, έναν κακό σύντροφο, και αυτό το φαινομενικά κακό είναι μεγάλο καλό, διότι αυτή η λίμα που τον τρώει μέρα νύχτα, ας πούμε, με τα ελαττώματα και με την κακία της, αυτόν τον άνθρωπο τον αγιάζει, τον βοηθά πνευματικά. Και έτσι τα καλά και συμφέροντα της ψυχής ημών μπορεί να είναι κακιά, στραβά και ανάποδα εις τα εξωτερικά μας. Και ενώ λέμε, είπαμε και προηγούμενο, δώσ' μας υγεία. Εάν η υγεία πράγματι ωφελεί την πνευματική μας, ωφέλει την πνευματική μας κατάσταση, τότε είναι καλή και συμφέρουσα. Εάν η υγεία όμως, αντί να μας ωφελεί πνευματικά, μας καταστρέφει πνευματικά και μας δίδει, ας πούμε, δικαιώματα υποδουλώσεως σε αμαρτία, τότε προτιμωτέρα η αρρώστια, προτιμωτέρα η ασθένεια. Και να πάμε και σε αυτά εδώ που ζούμε κάθε μέρα. Λέμε, θέλουμε ελευθερία, ελευθερία στον τόπο μας, στην πατρίδα μας. Ναι, θέλουμε ελευθερία. Η ελευθερία είναι έναν αγαθόν. Αλλά η ελευθερία είναι αγαθόν όταν χρησιμοποιείται με αγαθόν τρόπο. Εάν η ελευθερία δεν είναι, δεν χρησιμοποιείται, δεν αξιοποιείται πνευματικά, τότε δεν είναι αγαθόν, είναι κακόν. Διότι θα γίνει έναν εργαλείο το οποίο θα μας καταστρέψει πνευματικά. Και τα χρήματα είναι καλόν. Έτσι καλό θα ήταν να είμαστε όλοι πλούσιοι, να είχαμε χρήματα, να κάνουμε, ξέρω εγώ, εκκλησίες, ιδρύματα, μοναστήρια, να μην υπέρχει φτωχοί άνθρωποι. Μόλις σου έλεγε ο άλλος, δώσ' μου, ξέρω εγώ, 1000 λίρες αμέσως, πάρτες, να μην έχεις ανάγκες. Αλλά γίνονται και κακόν και καταστροφή, εάν δεν χρησιμοποιούνται για το καλό. Λέει κάποτε μια ιστορία στο γεροντικό ότι υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν φτωχός εις την Αίγυπτον, ήταν λατόμος, έσπαζε πέτρες, και αυτός ο φτωχός ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ ελεήμων, πάρα πολύ ελεήμων. Εφιλοξενούσε όλους τους μοναχούς από την έρημο της Αιγύπτου, τους φιλοξενούσε, τους έτρεφε ο ίδιος, τους εξυπηρετούσε, τους έδινε ελεημοσύνες και ήταν πραγματικά ένα κούμπιμα για τους ασκητές όταν κατέβαιναν στην Αλεξάνδρεια. Και έτσι κάποτε κάποιος ενάρετος ασκητής είπε ότι εάν ο Δανιήλ αυτός ο λατόμος με τη φτώχεια που έχει κάνει τόσα καλά έργα, φαντάσου αν ήταν πλούσιος πόσο καλά έργα θα έκαμνε. Γι' αυτό λοιπόν τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να γίνονται πλούσιοι για να ευεργετούν όλον τον κόσμο. Διότι τώρα φτωχός είναι με το μεροκάματο, 5-10 δεκάρες έχει, 5-10 δεκάρες κάνει ελεημοσύνη. Περιορισμένη η δυνατότητά του. Και έτσι άρχισε να προσεύχεται στον Θεό να κάνει τον άνθρωπο αυτόν πλούσιο, ώστε να κάνει καλά έργα σε μεγάλη ευρύτητα. Τότε λοιπόν είδε έναν όραμα των Χριστών και του λέει ο Χριστός, επιμένεις να θέλεις να γίνει πλούσιος? Λέει ναι, διότι είναι τόσο καλός και θα γίνει πολύ καλός πλούσιος. Του λέει, εγγυάσε την ψυχή του ότι όταν θα γίνει πλούσιος θα κάνει τα καλά έργα. Λέει βέβαια, εγγυούμε, αφού είναι δοκιμασμένος. Εντάξει. Και κατά θείαν πρόνοια ο άνθρωπος αυτός σκάβοντας βρήκε χρυσό, λέει εκεί στο γεροντικό, και έγινε αμέσως ζάμπλουτος. Μάζεψε το χρυσάφι και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, αγόρασε τίτλους βασιλικούς, έγινε άρχοντας, έγινε μεγιστάνας, αλλά έπαυσε πλέον την αρετή. Πέρασαν 2-3 χρόνια και ο γέροντας προσευχόμενος βλέπει τον Χριστό οργισμένο και του λέει, μπρος εσύ να πας στην κόλαση, διότι εγγύθηκε στην ψυχή αυτού του ανθρώπου. Και κατάλαβε τι γινόταν. Και τότε ο γέροντας άρχισε να πεθεί και να θρυνεί για την επιπολαιότητα που έκαμε και ξεκίνησε, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, προσπάθησε να συναντήσει αυτόν τον λατόμο, να του πει ότι κοίταξε, εγώ είμαι ο γέροντας που με φιλοξενούσες και να κάνεις τα καλά έργα. Και δεν το δεχόταν εκείνος, δεν δεχόταν κανέναν να δει. Οπότε μία μέρα παραμονεύοντας εκεί που θα περνούσε μαζί με τους αυλικούς του και τους γύρω του, ας πούμε, προσπάθησε να μπει στην πομπή, να τον πλησιάσει, να του πει, ξέρεις, είμαι ο γνωστός σου, ο ερημίτης, και να δούμε τι θα έκανε εκεί. Οπότε μόλις τον βλέπει αυτός, διατάζει τους γύρω του και τον έπιασαν στο ξύλο, του έδωσαν κάμποσες του ερημίτη, σχεδόν τον σκότωσαν από το ξύλο. Μετά αυτός έπεσε σε μεγάλη θλίψη και πολύ προσευχή, πολύ προσευχή, και παρακαλούσε πλέον τον Θεό να ξαναφτωχύνει τον άνθρωπο. Και έτσι μετά, λέει, των γεροντικών επέτρεψε ο Θεός και έγινε μια πολιτική αστάθεια και τον επιβολεύθηκαν, τον έριξαν από το αξίωμα που είχε και ξαναεπέστρεψε πίσω εις την Αλεξάνδρεια, πάλι φτωχός και πάλι, ξέρω εγώ, έχοντας χαμένα όλα τα υπάρχοντά του, και ξαναρχίζοντας πάλι ξανά να φιλοξενεί και να δίδει ελεημοσύνη όλα τα ελάχιστα τα οποία είχε κοντά του. Θέλω να πω με αυτά ότι δεν πρέπει να κρίνουμε εξωτερικά, διότι όλα όσα ζητούμε από τον Θεό και όλα τα αιτήματα μας εις την προσευχή μας είναι αιτήματα τα οποία αφορούν την πνευματική μας ζωή, και αυτά που αφορούν τα σωματικά δεν είναι για να περνούμε καλά εδώ, αλλά για να μας βοηθούν και αυτά εις την πνευματική ζωή. Και λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι προσεύχεστε και δεν λαμβάνετε αυτά που τα ζητάτε, γιατί κακώς τα ζητάτε. Και ακόμα, προσεύχεστε και δεν αργεί να γίνει αυτό που ζητάτε. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος ότι, σχολιάζοντας το γεγονός στην Παλαιά Διαθήκη του Πατριάρχου Ισαάκ, ο οποίος ήταν άτεκνος και 20 χρόνια επαρακαλούσε τον Θεό μέρα νύχτα να του δώσει παιδί. Φανταστείτε, αυτός ο δίκαιος, ο άμεμπτος, ο πατριάρχης αυτός του εκλεκτού λαού του Θεού, ο οποίος είχε άμεση σχέση με τον Θεό, ήταν άτεκνος, 20 χρόνια εδέτο του Θεού, με τα δακρύων, με πύρινη προσευχή, όχι από αυτές τις προσευχές που κάνουμε εμείς, πύρινη προσευχή, να δώσει παιδί, και ο Θεός δεν το έδινε παιδί. Και το έδωσε μετά από 20 χρόνια. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, μα γιατί 20 χρόνια, αφού θα του δίνε που του δίνε. Δεν του το έδινε στον ένα χρόνο, μην βασανίζει τον άνθρωπο. Όχι, λέει, διότι ο καρπός της υπομονετικής προσευχής των 20 ετών ήταν μεγαλύτερος από το να αποκτήσει ένα παιδί. Δηλαδή, το 20 χρόνια προσευχή με τα δακρύων έχει μεγαλύτερη αξία στον Θεό από το να έχεις ένα παιδί, δύο παιδιά ή, ξέρω εγώ, αυτά που ζητάς. Ακόμα, το να προσεύχεσαι ενώ είσαι βυθισμένος μέσα σε δυσκολίες, σε ασθένειες, σε δοκιμασίες, και να λες δόξα σοι ο Θεός, ή μια προσευχή έχει πιο μεγάλη αξία από το να λες δόξα σοι ο Θεός διότι φάγαμε καλά σήμερα και κέρδισε το λαχείο μας. Έτσι. Το δόξα το Θεό, λέει, πώς πας, λέει, δόξα σοι ο Θεός, όλα καλά. Είναι πολύ φτηνό αυτό το δόξα σοι ο Θεός. Ξέρετε πότε πιάνει, ας το πούμε έτσι, το δόξα σοι ο Θεός? Δόξα σοι ο Θεός, όλα πάνε στραβά. Όλα, είμαι άρρωστος, δόξα σοι ο Θεός, είμαι άρρωστος. Δόξα σοι ο Θεός, είμαι στενοχωρημένος. Δεν γίνεται τίποτα από όλα όσα θέλω. Τίποτα, όλα μου πάνε αντίθετα. Αλλά δόξα το Θεό. Αυτό το δόξα το Θεό είναι αυτό που έλεγε ο Ιώβ και έγινε Άγιος. Γι' αυτό λοιπόν η διάκριση μας κάνει να φορέσουμε πνευματικά γυαλιά και να βλέπουμε τα πράγματα όπως το Πνεύμα του Θεού μας διδάσκει, και να φεύγουμε και από την υπερβολή που βλάπτει και από την έλλειψη που μας καταστρέφει, και ακόμα να αποκτήσουμε σωστό νου που να διακρίνει τελικά τι είναι αυτά που ζητούμε από τον Θεό και τι ψάχνουμε να βρούμε κοντά στον Θεό. Δυστυχώς τελείωσε η ώρα. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Έχουμε μερικά μικρά λεπτά. Αυτό με το πνευματικό μας πρέπει να το κανονίσουμε, έτσι. Το πνευματικό μας. Δεν είναι εκείνο, δεν είναι γενικό. Θα κάνουμε προσευχή και να πηγαίνω. Η επόμενη φορά, σας πω και την επόμενη φορά, η επόμενη φορά θα είναι στις 30 Οκτωβρίου. 30 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη, και την ίδια ώρα.